وقتی از اوج پایین میفتی باید راه و رسم زندگی رو دوباره یاد بگیری. Flush the way اینک در MBC پرشیا. ساعت 9 شد، الان پروازمون از دست میدیم. چیزی رو جا نذارید. تا بی تا قصه رودیو دادیم، همه چیزی رو برم، یه چیزی رو فراموش کردیم. میدونم بالاخره یه چیزی رو جا میذاریم. رودی کجایی؟ ما چند روز دیگه برمیگردیم. بفرمایید این قصه‌تون. بیا یکم بیشتر. تا بی تا اینم یکم دیگه. زیاد تنش قضا نریزیم. نه مامان نمیریزم. بجم تا بی تا نمیخوام از پرواز جا بمونیم. اومدم. وقتی گربه ها خونه نیستن موقع عشق و حاله. بچه ها تعطیلات شروع شد، حالا موزیک. برو بریم. ای منتظر چی هستین؟ امروز کلی برنامه داریم. به جمعی بچه ها تکون بخوریم. نه نه نه نه نه نه نه رفقا کمربنده رو ببندید. اگیر که اومد ببخشید و امتیاز پایانی سرویس وای نجاتم دادی. بردا میبینمت. شب بخیر. خیلی خب، شب همگی بخیر. صده چی بود؟ کی اونجاست؟ بیدار شو، فکر کنم یکی تو خونه است. گروه با اون پاشو. به خطوط دشمن نزدیک میشیم. من مسلح و آماده هم. خیلی خوب دیگه بس. اگه میتونی بیا منو بگیر دشمن آزادی. چه قضاهایی؟ تو فاضلاب هم چی غذاهایی پیدا نمیشه وقتش دلی از عزا در بیارم. چی تو چجوری اومدی اینجا؟ نمیدونم، اولش توی لوله بودم، بعد لوله ترکید شوری اومد و منو شوت کرد بیرون. الانم که در احضر محضر احضار شما هستم. خب سلام، ببین من یه چا باز کن دارم، میتونم غذای دریایی خیلی اونو درسته قورت دادی؟ ببینم تلویزیون داری؟ آره اما نه اونو بذار سر جاش بایسا، به چیزی دست نزن خواهش میکنم. چیزی جانم عبادو نگاه موازه باش رفیق، اونا شکلات نیستن ها، یکم بو گندو هم. این بازی قرنه، فینال جهانی فوتبال، اوریا آلمان، در برنامه پخش زنده یک شمشه. بزر اینجا من کس میخوام تا آخر عمرم اینجا بمونم. چی؟ امتیاز آخر میگی کی اومد؟ بله ما واردیم، بزن قدش رفیق. خیلی خوب دوست من، تو متعلق به اینجا نیستی و وقتشه که از اینجا بری، فهمیدی؟ اگه جای تو بودم این کارو نمی کردم رفیق. بذار روشنت کنم، حالا دیگه اینجا مال منی. اگه سید بگی نون باید بگی نوکرم، شیفم شد؟ حالا برو از آشپزخونه یه چیزی برام بیار بخورم که معدم داره بیلی بیلی میره. چشم قربان از سایه. وای اینجوری خیلی خوشم اومد. ولی قبل از این که صبونه رو سرو کنم، تمایل دارید که از جکوزی استفاده کنین؟ تو کجا؟ جکوزی؟ تو واقعا جنتلمنی بزن؟ خب بعد یه روز سخت و لولای فاضلاب، هیچ از بهتر از تمدد اعصاب در گرداب جکوزی نیست. به نظر خیلی باحال و کوبیه. بله بله، آبش واقعا عالیه. حالا شما بفرمایید اون تو تا من این دسته رو بکشم تا آبش براتون قلقل کنه. خیلی خوب، بزن که رفت. سب کن. میدونم ما قبلا بد با هم تا کردیم، ولی فکر میکنم دوستی ما باید ادامه داشته باشه. بدون شک. میبینم ات رفیق. نیال اون تو فکر کردی من مستر رو ندیدم؟ میخواستی سیفونو بکشی ما رو بفرستی لباقالی ها؟ نه این جکوزیه، یه جکوزی بزرگ از اون لوکساش. پس اشکال نره این دسته رو بکشم قلقل کنه. نه رحم کن، خواهش میکنم، من نمیتونم شنا کنم، خواهش میکنم. خیلی رفیق قدیمی. تو نمیتونی این کارو با من بکنی. مزش چیه؟ بابای منو ندیدی؟ من شنو بلد نیستم. من تو فاضلابم. بله کی اونجاست؟ کمک. اینا همشه کابوس، الان چشمو باز میکنم و تو خونم. من که تو خونه نیستم. بس کن رودی، من میخوام برگردم خونه، باید خودتو کنترل کنی. نمیتونم، میترسم. بس کن. خیلی خوب رودی، تو میتونی از اینجا بری بیرون و این کارم میکنی. هرگز فراموش نکن، خون جیمز شجاع تو رگای تو جریان داره. آه! آه! آه! خودم. راه خروج. آره آره. سال طول کشیده بودیم. من واقعا متاسفم. ببین چی کار شریداز امروز صبح تموم شده بود. واقعا سه سال. وای خدای من. اینجا دیگه کجاست؟ ایوه اوتون سین گردن بره مکه خاتون غذا ببرین. هارو بگرین هارو بگرین هارو بگرین. پسر جون تکون نخوری با زانو میزنم وسط چشتا. بابا فکر نکنم این زبون ما رو بفهمه. تکون خود گرفتی؟ آره گرفتم. ببخشید واقعا معذرت میخوام. داده میاد. کی فیلام بزرگ. اون دروازه ها تا ابد استقامت ندارن. میدونی کارمون تمومه. فکر کنی میتونی از حقیقت فرار کنی؟ نه نمیتونی. نمیتونی. چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ آخ خدا رو شکر پلیس پیدا شد. این دیوونه افتاده دنبال من. تو بخیر هارول. تو بخیر کالین. حالت چطوره؟ من بد نیستم. این یارو با که آیه داره خلوتی قاطی داره. چی؟ ما کارمون تمومه. شوخیت گرفته؟ خیلی خوب. پلیس تو رو تا خونت همراهی میکنه. عالیه. من تو کنزینگتون زندگی میکنم. اون بالا روی زمین. اون بالا؟ او نه نه نه نه نه. آدم ها اصلا از ما خوششون نمیاد. میدونی که چی میگم؟ منو قاطی خودتون نکنه. اون بالا یه خیلی هم منو دوست داره. او و از رفتارت اصلا خوشم نیومد. پسر جون حواسم بهت هست. فهمیدی چی میگم؟ شنیدم میخوایی بیرون بالا پسر جان. بله. یه نفر این طرف ها هست که شاید بتونه کمکت کنه. شاید. واقعا؟ یکی از مشتریای مرموزم میگفت کاپیتان قایق جیمی داجره. البته اگه بتونی پیداش کنی. من میدونم کجاست. یادت باشه اسم قایق جیمی داجره. ممنون که تا اینجا همراهیم کرد. آبلی نداشت. خداحافظ. به ترس بپر. سلام. اجازه هست بیام رو عرشه؟ آهای. معذرت میخوام. قصد فضولی نداشتم جناب آقای کاپیتان ناخدا. سلام. ولی من باید بگم خانم کاپیتان ناخدا هستم. چه عالی. تو قایق من چی کار میکنی ها؟ ببین من روز خیلی بدی داشتم. از خونم انداختنم بیرون. از شاه توالت با سیفون پرتم کردن این تایم. ممنون از همه این اطلاعاتت. ولی من به اندازه کافی مشکل دارم ها. به خواب بوتم این. ساکت باش. برای چی؟ داریم از دست کس؟ گفتم ساکت. یه سری موش دنبال من که میخواد منو بکشه. من نمیتونم هیجانمو مخفی کنم. خیلی خوب خیلی خوب. مثل یه موش ساکت. اونجاش. تو یه ابلهی. ببخشید که اینطوری شد. من دیگه مرخص میشم. ببخشید. ببخشید. بیرم کن بول بیا کن یک چیز صورت راحتی. الان دیگه دلخور شدم. ببین هر اتفاقی اینجا افتاده من هیچ ربطی نداره، من فقط یه عابر بیگناهم. ریتا ریتا ریتا خیال کردی میتونی از دست ما فرار کنی؟ چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ بی حرکت، بجام، بیا جلو. اینا ببینم اون دیگه کیه؟ فکر کنم گفت اسمش عابر بیگناهه. عابر؟ نه در واقع یاقوت کجاست ریتا؟ اسم میخواد اونو بلش گردونه. یاقوت مسخرتون پیش من نیست. خیلی خوب، یا با زبون خوش بهمون میگی یا باید به زور متوسل بشی. فکر کنم زبون خوشترش بشه مگه نه اسپایک؟ خیلی خوب تو یه اون قوطیه. آفرین دختر، دیدی وایتی اینطوری کار میکنن؟ نگاه کن و یاد بگیر. اون تو بود. خیلی خوب بچه، همه جا رو بگردیم. هی دستای کثیفتون رو به وسیله من نزنید. یه جایی همین جا هست، بوشو دارم حس میکنم. منم همینطور. میشه لطفا بهشون بگی من هیچ ربطی به این قضایی ندارم؟ باشه، خیلی خوب خیلی خوب گوش کنید. این آقا اهل این دور و برا نیست. ممنون. نگاه کنه چه لباسه شیکی پوشیده. ممنون. و چرا؟ چون یه دوست جواهراته. دقیقا. چی؟ نه نه نه، اون یاقوت تو از هم دوستیده. نه نه داری دروغ میگه. خیلی خوب خیلی خوب، دیگه وقتش رسیده که شکنجگر رو بیاریم. انتخاب با خودتونه، میتونین حالا حرف بزنین یا میتونین بعدا حرف بزنین، مگه نه شکنجگر؟ آره با عذاب بیشتر. شکنجگر زنده است اسپایک. مثل کتری چای سوت میکشی. ایده خوبیه شکنجگر. آفرین. من اصلا این دختره رو نمیشناسم، من هیچی نمیدونم. من میدونم کجاست. پس چرا معطلی؟ ای مزدور خبرشی. مرسی رفیق، رئیس خیلی خوشحال میشه اینو ببینه. خدمتت میرسم. پس تو اهل اون بالایی؟ من توی آزمایشگاه اون بالا کار میکردم. آره، یه کارخونه بزرگ شامپو. وقتی شروع کردیم رنگم خاکستری تیره بود، البته خیلی شوره سرم بهتر شده. رئیس سلام، اینجایی؟ ما برگشتیم رئیس، پیداش کردم رئیس. یاقوتو میگم، من پیداش کردم. اسپایک دروغ میگه، یارو عابره پیداش کرد. قربانم. در واقع اسم من رودیه و در عوض کمکم امیدوار بودم که شاید شما بتونید برام شما شاید کمکم کنید تا برگردم. سلام ریتا. سلام گوجه سبز. ایشون کی باشن؟ دوست جدیدت یا خدمتکاره؟ دوست من؟ خدمتکار؟ یاقوت برگشت پیش صاحبش. فکر کردی اجازه میدم اونو از من بدزدیش؟ چی؟ اون یاقوت مال پدرمه، خودت هم اینو خوب میدونی. پدرت یه جونوره به درد نخور درست مثل دخترش. ببخشید، در واقع من اون کسی بودم که یاقوتتونو پیدا کرد. برابر این فکر کردم شما بخواین برای جبران منو برگردونین خونم. مجب کنید شر جفتشونو کم چی؟ نه نه نه نه، من فقط میخوام برگردم به کنزینگتون. کنزینگتون؟ محله سلطنتی؟ بالاها؟ بله اون بالا. آفرین، یه آدم با کلاس. بالاخره یه نفر فهمید من با کلاسم. میخوام کلکسیون شخصی با نشونت بدم، میدونم ازش خوشت میاد. موسیقی عزیز و زیبا و فوق‌العاده من، آثاری از هنرهای برتر که به عنوان تکریم از خانواده سلطنتی ما خلق شده، مجسمه یه بیتریا گل سرسبد مجموعه، کاملا شبیهش مگه نه؟ اصلا انگار خودشون اینجان. حالا بیا بذار سوگلی مجموعه و سر جاش بذاریم. این یاقوت از تاجی که بر سر خیلی از پادشاهان قدیمی بوده افتاده، یک جواهر تاج حقیقیه. خب نظرت چیه؟ اگی بود از فرار کن، فرار کن. ببخشید مگزم هضم نشده. خب باید بگم که یاقوتتون مطمئنن خیلی با ارزش. دقیقاً سوال اینجاست که چطوری منو پیدا کرده؟ اونم تو غار این دنیا، در این جای تاریک و بی ارزش. بله من واقعا از کلکسیونتون خوشم اومده، واقعا کلکسیون بامزه‌ایه. بامزه؟ شما نگفتین بامزه است؟ من گفتم برات سرگرم کننده است، نگفتم بامزه. خب راستش وقتی گفتم بامزه من در واقع معنی یونانیش مد نظرم بود، یعنی با شکوه و خیلی این یعنی بامزه. عالی شد. خدای کمک. درد و داشتونو منجمد کنید. بذارید ببینم چیز خوبی تو این فریزر بیدم چیه یا نه. دشمنه یک قدیمیم تک تکشون، مجموعی از دزدان، خائنین و خیرین، آماده شین. قراره با سازندتون ملاقات کنین با یخ سازتون. هر دفعه اینو میگه خندم میگه. این درو ببند. نیتروژن مایه تو یه ثانیه منجمد میشه. تو شلوارم یه گیره کاغذه، میتونی برش داری؟ توزای من خیلی سرده. خاطر همین من دستکشامو دستم کردم. مردا از این دستکشا نمیپوشن، درشون بیار آبرمونو بردی. برو بابا تو خودت هم دستات ظریفه. دستای من ظریف نیستن. چرا دستات ظریفه مثل زنا؟ ممکنه یکم ظریف باشن اما یه اصلاحی کشندن. دستات مامانت رفته. میلخون دستاتو بگیر به هم. وای چقدر تو پرتی. چقدر پاتو کمیز میکردی. سر جوت وایستا. خدا حافظ مزاحمان. حالا ببینم آخرین سری کلکسیون یخیم چه شکلی شده. چی؟ غیر ممکنه. هی گنده به کیسه یه باده خنگل دیری نشونه. ببینم تو نقشه نمه چی بایستین به من نگاه کنی. سبکو تو نمیتونی من اینجا تنها بذاری. کمتر به جنبی دهن فرار میکنن. کابل اصلی رو نه. پس یه نقشه داری؟ بذارش سر جاش. سب کن سب کن، اون وزن ما دوتا رو تعمل نمی کنه. با توه پس خدا فرید. نه نه سب کن ریتا. بایسا. نه نه نه نه پاره نشو پاره نشو، من خیلی جوونم نمیخوام بزنم. یه کاری بکن. وقتی خواستی به آن برسی با آتا صاف کن. با همو صاف کردم اسپایک. آی گندت بزنه، اینجا خیلی بلنده، خیلی. آره عالی شد، بعدم میبینم ات. خب اگه اون تونست منم میتونم یه فرود ملایم. دقیقا همونجا که ضرب در زدم. ریتا ریتا کجا رفت ریتا؟ هدف توی ساعت 12. بجام دیگه بابا. مراقب باش مایتی، اون یه پوست موزه. ریتا اونجا هست. قیافت خیلی مسخره شده آبر بیگناه. باد صاف نگه دار. تو دیگه کی هستی؟ چی از جونم میخوای؟ یاقوتمو پس بده دیگه. یاقوت دست من نیست. باشه، خب الان دست منه. بدش من. خواهش میکنم مواظب باش، اون یاقوت واسه من خیلی ارزش داره و خیلی هم گرونه. باشه ببینم، این قلابیه؟ نه معلومه که نه، اصل اصلی. نه نه نه نه نه، نگاه کن این شیشه اصلی. تقلبیه. اصلی. تقلبیه. اصلی. اصلی. اصلی. اصلی. اصلی. ببین ببین ببین ببین، میشه امتحانش کرد. دیدی نمیتونی یه یاقوت اصل رو بشکنی. خب شاید نباید اون کارو میکردم. به نیمه پر لیوان نگاه کن، من از مرگ نجاتت دادم مگه نه؟ عوضش وقتی بزقه بفهمه که اون بیارزش بوده دیگه دنبالت نمیکنه. آی عجب گرفتاری شدی، میخوای بنفهم لطفم که بکنی بازم یاقوت؟ اون یاقوت مال تاج ملکه الیزابت بود، افتاده بود تو فاضلاب قصر باکینگهام. خب شاید جواهرات ملکه تقلبی باشن. نه ساکت باش، خب یه دربارش حرف بزنیم. اصل یا بدل، اون یاقوت قرار بود زندگی رو تغییر بده. رستوران چینی هانچین بفرمایید. یه زن دیوونه با مداد شمی به حمله کرده، کمکم کنید. چینی میخواین یا سوپ؟ نه میگم بهم حمله کردن. برنج دودی یا سفید؟ دودی. نه سب کن، سوپ رو حذف کنم؟ سفارش رو کنسل کنید. ریتا فقط خواهش میکنم از اینجا برو. متاسفم. چی؟ معذرت میخوای؟ من و پدرم چندین سال تو اون لوله ها کار کردیم، واسه به دست آوردنش پدرم همه ی استخوناش شکست. قرار بود مشکلاتمونو حل کنه و الان میفهمم که این سنگ تقلبی بوده. خب شاید من بتونم برات یکی دیگه جور کنم. بهتره بری پی کاری. نه نه نه نه نه، منظورم اینه که بیا بریم خونه ماما، اونجا یه صندوق جواهرات پر از یاقوت و الماس اصل داریم. تنها کاری که باید بکنی اینه که منو برگردونی خونم توی کنزینگتون و من تو رو پولدار میکنم، حتی بیشتر از رویاهات. از کجا بدونم این چیزایی که داری میگی یه مش مزخرفات نیست؟ خب بگم اونم فقط باید بهم اعتماد کنی. فکر کنم عقلمو از دست دادم. باشه قبول میکنم. اون احمقا کجان؟ این روزا خیلی سخت میشه نوچه درست حسابی پیدا کرد. بیاین بیرون عزیزانم، بابایو خوشحال کنید. بابای بیچاره که با این موشای کثیف محاصره شده، تو این مکان غمگین و تاریک و سرد و دور افتاده. ولی نگران نباشید مردای کوچولو، بابای شر همشونو کم میکنه، اونا رو خلاص میکنه. حالا میبینید همشون میرن. پیداشون کردین؟ پیداشون کردین؟ خب ما بیشترشون رو پیدا کردیم رئیس. یادتو فراموش کنید، من اون کابل اصلی رو میخوام، اون چیزی که اون جونه برای کسی فریتا بردش. بدون اون نقشم خراب بشه. باشه رئیس، باشه، یاقوت رو فراموش میکنیم. یاقوت رفت. ببین رئیس، ما هرجور شده کابل رو برات پیدا میکنیم، نگران نباش. من تمرکزم الان روی کابل فقط. باید قبل از فینال جام جهانی بیارینش اینجا. عالیه، قرار بازی رو با هم ببینیم رئیس. برید اون کابلو بیارید. باتو صاف بگیر. الان که دنبالمونم خطرناک نیست اینجا وایسیم؟ بدون نقشه به جایی نمیرسیم مگه نه؟ این یه خونه است؟ بله، و باید بگم خیلی هم خطرناکه، پس بهتر منتظر بمونی. اینجا منتظر شدن فکر خوبیه. مواظب ماهیای گوشتبار باش. وای نه، اینا موسیقی. این بلا پشم باید بزنم. ریتا سلام بابا. سلام دخترم. آه مامان، یه چشترونو بیرونه. وای باورم نمیشه، مسافر منه. خب بگو ببینم چند وقت با هم دوستی. اون دوست من نیست بچه جون. پس اسمت رودیه مگه نه؟ دقیقاً، رودی سر جیمز. چقدر اسمت قشنگه. سلام رودی. سلام، اسم تو چیه؟ به میگن شوکی. برای چی اسم تو گذاشتن شوکی؟ ببینم این جوان خوشتی پنرشی کجا میبری؟ خب راستش واسه همین به نقشت احتیاج داشتم بابا، چون که اون اهل اون بالاست. بیا آشپزخونه الان. برامون یه شعر بخونه عشقم. من نمیگم خطرناک نیست بابا. این قیلی ممکنه دخترم، هیچ کس نتونیست تا از لوله های هاید پارک اون بر تر بریم. بابا قراره کلی پول گیرمون بیاد. برای آخرین بار بهت میگم، ما به پول نیازی نداریم دخترم. باسی اجاق گاز جدید بگیرین. وقتی که از در تو میایی دل تو سینم میلرزه، اینجوری لرزیدن دل نهالمی میارزه، عطر موهای خر منه میپیچه توی خونه، میایی باست نیاز و عدا دلم میشه دیوونه. منم میام، چیزی نیست، بیا سری تو آشپزخونه. دلم تو رو خیلی میخواد. یارو پیتر تو پیتر این یارو همونی نیست که ادعا میکنه اسم واقعش آبر بیگناهه، یه دوست بین المللی جواهران، یک ناب یه مجرم حرفه‌ای. به نظر میرسه اون وزغه رو دستنه، دستش فرار کرده، اما من یه نابغه هم، من یه نقشه داریم. خیلی خوب بودی. قابلی نداشت. ببینم تو از اون بالا اومدی. بله، من قبلا یکی از شماها رو دیدم. حیوان خونگی یه پیرزنه. چه جالب. ولی خب زندگیش خیلی وحشتناک بود. هیچ کسا نداشت باش حرف بزنه. یا حتی کسی که بغلش کنیم. یا بهش شکر بگیم. آخه این که اسمش زندگی نیست. من میرم ظرفا رو بشورم. خواهش میکنم، اجازه بدید من ببرمشون. آخه چه پسر خوبی هستی. عالیه، پس من رودی رو به وسط تحویل میدم و جایزه رو میگیرم، بعدش هم تا آخر عمر راحت زندگی میکنیم. منظورت همینه درسته؟ بابا وزق یه عالم پول بابتش میده، اون به هر حال یه دوست بچه هم سه، برای همین اشکالی نداره مگه نه؟ من اجازه نمیدم هیچ کدوم از بچه هم همچی کاره بکنه. ما هیچ وقتی نه حرفمون نمیزنیم، گرفتی؟ اون میخواد قایقتو بدزده. اون قایق منو نمیدزده. چرا داره این کارو میکنه؟ اون قایق منو نمیدزده. اون قایقتو دزدی. چی گفتی؟ داره دنده عقب میره. رودی، خیال کردم ما هم یه قراری داشتیم. منم همینطور. رودی، حقه باز خائن کوچولو، من احتیاج بهش ندارم. هر کسی میتونه از اینجا خارج شو، دریا نوردی کنه. خیلی خب، سید برات یه سورپرایز بزرگ دارم. ببخشید بروشکا زنجیره سید بفرمایی. من رودی هم، منو یادت بیاد. پیش خدمت رودی. گوش کن، اگه وقتی برمیگردم هنوز اونجا باشی. برگردید رودی، چطور میخوای برگردی؟ اون چی بود؟ باید اگه ببینم یه چیزی سر جاش نباشه. آی نه، آه. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. What do you think? You're just getting started. Five, six, and. These people have to learn that we don't stop. فیلم سینمایی هر شب در NBC پرشیا، سرگرمی بی انتها. خسته از انتخاب ها و رابطه های اشتباه، در جستجوی یک مرد شایسته، این آقا از راه رسید. شنبه تا چهارشنبه در این ساعت در NBC پرشیا. این نه عشق، نه مهری توی قلب. میدونی این چیه؟ مصیبت. نه دختر سفیر، جمعه در این ساعت در NBC پرشیا. Before we get started, does anyone want to get out? One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. Movies on Persia. A, B, C, D. Can't believe so much for me. E, F, G, H, I, J. Movies on Persia. Bum, bum, bum. Save the date. Thrilling action. Say hello. Truly drama. Take a seat. Romance and comedy. Enjoy the show. And it's scary. اونا کجا قایم شدن ها؟ فکر کن اگه میخوای یه موش رو پیدا کنی باید مثل یه موش فکر کنی. ای رفقا یه خبری گرفتم، اونا دارم میرن سمت غرب کنزینگتون. آها عالی شد، عالی شد، بازی تموم شد، پیش به سوی عملیات. خیلی خوب، خیلی خوب، میتونم درستش کنم. بله میتونم، واضحه که این قسمت ای اون اساسا برای سوزوندن دسته. اوخ بوی گوش سوخته میاد، شاید من فقط باید آقای ای دردم گرفت، آشقاله به درد نخوره، بیارزشه، غیر قابل اعتماده. غیر قابل اعتماد، حقه باز، دروی فریبکار، هیلگر. اوه پس من خائنم. آره ببخشید، خیلی تصادفی حرفاتون رو شنیدم. تو خونوادت میخواستید منو به اون وزقه بفروشید، فکر کردی نفهمیدم چی گفتی؟ ای ابله، اون نقشه احمقانه برادر کوچولون بود. تازه کسی به حرفای اون گوش نمیده. خب لابد اینم قسمتی بود که نشیندم. چرا فکر کردی من تو رو میفروشم؟ وقتی من یه حرفی میزنم پای حرفم وای نیستم. تازه معتمدیش گرفته. چی؟ ریتا ببین، من متاسفم، اشتباه میکردم. بیا این قضیه رو فراموش کنیم. باشه، بگم اونم بتونم این کارو بکنم. فکر نمی کنی یکم زیاده رویه این کاری که کردی؟ ریتا، تو نمیتونی منو اینجا ول کنی روی یه اردک پلاستیکی توی یه نهر. هی، هرچی که لایقش بود یو گرفتی. یواشکی این ورونور میری و حرفای بقیه رو گوش میدی. من یواشکی این ورونور نرفتم. آره جون خودت. ببین، من میگم که تو واقعا نمیتونی منو اینطوری همینجا ول کنی. تو که انقدر بیاتفه نیستی، هستی؟ خیلی خوب باشه، شاید هم باشی، ولی اگه سعی داری به من یه درسی بدی مطمئن باش یاد گرفتم. من دارم التماست میکنم. ریتا سرد و تلخه، منم مردی پخمه، ازش کمک خواستم، بی خدافزی رفتش. منو ول کرد اینجا با اردک زردش، ولی ول کن نیستم چون من رودی سر جیمزم. ریتا بهش کمک کن، از اشتباهش بگذر. ریتا بهش کمک کن. ببخشه، کاش مهربون ترشه، ریتا منو ببخشه. کاش مهربون ترشه، ریتا منو ببخشه. منو بخشیدی؟ نه خیر، فقط میترسیدم یه آهنگ دیگه هم بخونی. من گوشوای نستاده بودم، قسم میخورم. او؟ جدی؟ پس داشتی چی کار میکردی؟ خب در واقع داشتم تو و خانوادت رو نگاه میکردم و فکر میکردم چقدر تو خوشبختی. خوششانسم که گیر تو افتادم. پس هنوز قرارمون سر جاشه؟ معلومه که هست. ببین، من واقعا میخوام که اینجا کمک کنم، فقط بهم یه کاری بده، هرچی، مهندسی، ناوبری، حتی میتونم قایقو برونم. اگه نشدی کاپتان چی گفت؟ اینجا جایی برای مسافر قاچاقی نیست. مگه بهت نگفتم بپیچ سمت چپ؟ الان مگه این چپ نیست اسمای؟ اونا اونجا، برین بگیرینشون بچه ها. ریتا صبر کن، صبر کن، حالا آره بیاین. خیال کردین میتونین منو بگیرین؟ مبارک باشه. ریتا برو سمت راست. چی؟ فقط یه اعتماد کن. امیدوارم بدونی داری چی کار میکنی. حالا برو سمت تنم. باشه. موفق شدیم ریتا. موفق شدیم. باشه. متشکرم. قابلی نداشت. ببینم اسکای، تو مطمئنی این کار خیلی خطرناکی به نظر میاد؟ اسم وسط من خطره. اسم وسط برزیلی نبود. حالا دیگه نوبت منه. لیتا چه کاری بکنی؟ خودتو محکم نگه دار. آخرین درخواستتو بگو. بله، میتونی یه از قایق بپری بیرون و مثل دختر جیغ بکشی؟ خدا نصیب نکنه. فکر میکنی رئیس از دست ما ناراحت بشه؟ پنیر خورای بی کفایت گذاشتین فرار کنن؟ از اول نماید این جوانده ها رو میفرستادم به ماموریت دوزیستا. اون کجاست؟ چرا همیشه دیر میکنه؟ گو بفال حمله موهم کارده؟ بونجور. دیر کردی کارگاه. دیر اومدن ماده پسقموی مزاحم انگلیسی من. اینجوری بیشترم حل میده. گوش کن، ریتا و همکار جدیدش یه چیز خیلی مهم ازم دزدیدن. خیال نیست رئیس، ما یکی دیگه شو آوردیم. نشبی با طراحی منحصر به فرد برای یک هدف معین. میخوام برش گردونی. نگران نباش، فقط پرسش میگیرم. وقتی که برام بیاریش نقشم کامل میشه و میتونم یک بار برای همیشه نفرین و مزاحمت موشا رو با آب دستتو بکش. بشورم. منو ببخش پسر عموی زیگلی من، اما این اغدگر عجیبت از موشا بقات خوب نیست. تو تبدیل به چیزی میشی که ما فرانسویا بهش میگیم گوجه سابازی. لابد فراموش کردی که اون یه موش بود که من از بهشت انداخت بیرون. او لطفاً دوباره دفتر خاطراتت رو باز نکن. دفتر خاطراتم؟ کتابی که شامل جزئیات وحشتناک و غم‌انگیز و داستان‌های جوانیمه. بین همه ی حیوانات قصر باکینگهام، فرانسیس چارلز جوان منو بهترین میدونست. وای. ما با هم بازی میکردیم و روزهای آفتابی و پشت سر هم در تبعیدگاه سلطنتی سپری میکردیم. ما اون لحظات شیرین و جادویی رو که بین یه بچه و قورباغه وجود داشت با هم تقسیم میکردیم. ما از هم جدا نمیشدیم تا وقتی که اون موش از راه رسید. من به صورت بی‌رحمانه در گرداب ناامیدی فرو رفتم. اینجا خیلی تحقیق و خیلی سخت و خیلی وحشتناک. به نظر درد و غمای من خنده داره. دردای همه به جز مال خودم خنده داره. من فرانسویه. فقط برو کابل بیار. قورباغه های کماندو، یه ماموریت داریم. نظر این چیزو ساد راهمون بشه. فوراً حرکت میکنیم. پشیام چی میشه؟ حرکت 5 ساعت بعد. عشق عشق عشق عشق خیلی خوشمزه است. دوشه جان، زیاد بد نیست. البته با توجه به چیزایی که داشتیم، یه سیب، 6 تا کشمش و یه گونی برنج. برنج؟ پس بگو چرا وقتی داشتم نمک میزدم همشون جمع شدن یه ور؟ میدونی؟ امروز کارت خیلی خوب بود. بکم، اونم شاید یکم درباره اشتباه قضاوت کرده باشم. منظورم اینه که ببینم تو واقعا داری ازم تعریف میکنی؟ ولش کن. نه نه نه نه، بگو، ادامه بده. تو اون قدم که فکر میکردم به درد نخور و خنگ و مغرور و متکبر و دست و پا جلو نیست. یادم سخت نبود. خب اگه میخوای فردا بری خونت بهتر الان یکم بخوابی. بگیرش. یکم از خودت بگو رودی. خب چیز زیادی برای گفتن ندارم. تو راجب به من همه چیزو میدونی، ولی من حتی نمیدونم تو چی کاره. خب من عضو یه گروه موسیقی هم. چی؟ آره من خوشتی پشونم. دارم جدی حرف میزنم، درباره زندگیتون بالا برام بگو. دوستات، خانوادت. خانواده داری دیگه مگه نه؟ آخه معلومه که دارم، برادر، خواهر، پسرم و خانواده بزرگ هستیم. باور نمیکنی چقدر حال میکنیم. همیشه میریم سینما، گلف بازی میکنیم، میریم اسکی. خیلی خیلی عالیه. واسه یه همینه که میخوای بری خونه؟ آره. بگم اونم فردا جفتمون به چیزی که میخوای میرسی. شب بخیر. شب بخیر رودی. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر رودی، مواظب باش ساس گازت نگیره. صبح بخیر. داریم به کنزگینتون نزدیک میشیم. همه چیزو محکم ببند، مسیرمون بالا و پایین زیاد داره. اطاعت کاپتان. ممنونم. بانجور. کی شما را دعوت کرده بیاین رو عرشه؟ چخه ببینم. دختر انگلیسی کوچولو، خیلی خشنه. کارگاه لوفراک. عوض این کاره تو پس میدی، دختری پروی دوزاری. ولی اول یک کلمه از اسپانسر ما، مارسل. باید میدونست. آفرین کاراگاه، بهت تبریک میگم. خیلی خوب دیگه ریتا، ردش کن بیاد. چی رو ردش کنم بیاد؟ این حرکتای اضافی رو تمومش کنید. اون چیزی رو که تو ازم دزدیدی برگردون. دیگه بسه. دیگه پیش من نیست، تقلبی هم بود. چی؟ آها، یا بوده. او خیلی گاگونه، ولی فامیل دیگه. اون یاگو چیز قشنگی بود. بس کن. اما در مقایسه با کابل اصلی هیچی نبود. کابل چی؟ کابل مرگرد. کابل اونی که تو الان جایه کمربند بستی. فقط همینو میخوای؟ صبر کن، اصلا تو اینو واسه چی میخوای؟ آخه مگه نمیدونی که فینال جام جهانی امروز بعد از ظهره؟ فینال جام جهانی؟ باشه باشه پسخم، خوزخ باش. ما کابل تو وقت بغ میگردونیم، جوند ها رو میکشیم، بعدم میشینیم یه صبونه یه خفه میخوریم. خیلی خوب بچه، موقع اون کاغذ. نه احمقا، منظورم کنگ فو بود. شروع کن. مگس درست بالای سرتون. اوه بدون تیمم بدرود. رودی مواظب باش، الان پس میشیم. ایتا ایتا ایتا، داری میرسی به آخرش. من پیروز شدم. شما انگلیسی‌های احمق با اون غذاها با چیپس و ماهیاتون فکر کردین میتونین لیف به رگو شکست بدین؟ یک کنزینگتونیم؟ آره، فقط 900 با ارتفاع بین تو رخت خواب گرم و نرمت فاصله است. بگو ببینم خونت کجاست؟ خب بذار نگاه کنم. اونجا پارکه، اون دروازه است، اون خیابون کنزینگتون سگ کن بری چپ. همینه. حالا به راست. ای وای داره سخت میشه. آره انگار تا الان همه چی خیلی راحت بوده. خیلی خوب رسیدیم. بلاک 45 46 47 شمنو حالا. بالاخره رسیدیم. من خونم خدمه قایق جیمی داجر زنده موندن. آره درسته. ریتا البته من خیلی احمقم، قایقت تقصیر تو نبود رودی، یه ماجراجوی واقعی بود. ریتا خیلی متاسفم، اما فکر میکنم شاید بتونم حال تو بهتر کنم. اینم از این، همون جور که قول داده بودم، جواهرات کنزینگتون، یه یاقوت برش خورده یه اصل. واقعا قشنگ بسر. و قسمت خوبش شکستنی نیست. نمیتونم چی بهت بگم. فکر میکنی این کافیه؟ منظورم برای مراقبت از خانوادت. و شاید با این یکی بشه یه قایق نو خرید. گمونم دیگه وقت رفتن باشه. ممنونم برای همه کارات. قابلی نداشت رودی. بله ببینم وقت داری که خونتون رو نشونم بدی؟ البته خیلی دوست دارم خانوادتون رو ببینم. سلام سلام سلام سلام سلام. کسی خونه نیست؟ همشون رفتن بیرون تک تک. سب کن سب کن. بگو ببینم اون دیگه چیه؟ اون اتاق خواب اصلیمه. این که یه قفسه. نه نه نه نه نه اینطوری نیست. پس چرا قفل و میله داره؟ خب اونا سیستم امنیتی خونه من. خیلی چیزا مونده تا ببینیم، وقت نداریم. بیا ببینم رودی، تو اینجا تنها زندگی میکنی، درست میگم؟ اون دیگه کیه؟ اون لابد برادرمه. گول میزنی پشت سرم. سلام ریتا، این روبرته. چه؟ روبرت، این ریتاست. ببین البته واضحه که شباهتی به هم نداریم، یه خانواده بزرگیم دیگه. من عقل و به ارث بردم و البته خوش قیافم هستم، اما خیلی به هم نزدیکی. مگه نه روبرت؟ خب وقتی خوش میگذره چقدر وقت سری میگذره. خب دیگه بیا بریم عزیزم. سلام سی. سلام ریتا، حال پدر چطوره؟ خیلی خوبه، ممنون که پرسیدی. روبرت؟ چی بود داشتی میگفتی؟ بیا اینجا ببینم کوچولوی بیچاره، به صورت کوچیکش نگاه کن. تنها چیزی به این غم انگیزی دیدی؟ برادر، تنها چیزی که این آقای تنها داره یه مش عروسک و یه ماشین کوچولوی برای چرخیدن تو قفسش. خیلی بامزه است آقای کوچولوی تنها. اشکالی نداره رودی. اشکالی نداره؟ اینجا رو نگاه کن ریتا، خونم رو نگاه کن، اون یه قصره. من هر کاریو که بخوام میتونم انجام بدم، هر وقت که بخوام میتونم بگم خیلی بیشتر از اشکالی نداره. مگه نه؟ برای چی احتیاج به فامیل دارم؟ برای چی احتیاج به دوست دارم؟ متاسفم، اما اگه تو هر چیزیو که احتیاج داشتی برداشتی، پس من واقعا باید برم، یه مزاحم دارم که باید حسابشو برسم. پس من خدافظی میکنم رودی سر جیمز از کنزگینتون. خدافظ. بالیوود مووی نایت پنج شنبه در این ساعت در NBC پرشیا. فقط 10 دقیقه تا پایان نیمه اول مونده. عجب بازی شده. ببینید تو مثل باد میمونی. آلمانا راه رفتنم بلد نیستن. نمیدونم یه اینجا یادشی روبرت دلش برای یه ذره شده بود. بیا یه پفک بخور. یه چی دیگه هم هست؟ خب بازم هست. نه نمیخوای، باید همه این پفک ها رو بخوری. اونور چی؟ برو اونور یه کم از اون بده بهم. بیا یه نصیحتی بهت میکنم رفیق، زیاد نوشیدنی نخور، وگرنه تا قبل از نیمه هم دووم نمیاری. چی گفتی؟ توالت دیگه، من منتظر نیمه هم نمیخوام ایچی بازی رو از دست بدم. میفهمی چی میگم؟ نیمه؟ اون منتظر نیمه است. اون دروازه ها تا ابد استقامت ندارن، فهمیدی؟ نه، کابل اصلی رو نه، بذارش سر جاش. اصلا واسه چی اونو میخوای؟ اینجا نمیدونی امروز بعد از اون فینال جام جهانیه. نیمه، نیمه، بین دونه. البته، نقشه وزقه همینه، به خاطر همین اون به کابل احتیاج داره. وقتی همه میرن توالت کل شهر رو آب میبره. پاشو بیا. پس بازی چی میشه؟ خب وایسا ببینیم. انگلیس توی بازی هم تو دفاعی بوده هم تو حمله. امسا چشمتون پره خوب نیدیم. آره ماما کاملا از کلاه ایمنی کوچی تو دفاع توپو بردار توپو بردار. ای بابا این خارجی ها هیچی از راگبی نمیدونن. از آخرین لحظات زندگیتون لذت ببرین انگلاد بی ارزش. ریتا رو گرفتم رئیس، ریتا رو گرفتم. سود باش بلم کن مزدر بدجنس. ریتا کار خوبی کردی که کابلو برگردونده. بونجور. و در آخر اون مال منه. فقط بگیر. قبل عزیزم چرا قرار رو سن کن. خواهش میکنم منو نفرست و این خواهش میکنم منو پایین زنده نمیمونم. خواهش میکنم سید من میخوام تو منو بفرستی پایین، میخوام برگردم. برگردی؟ ریتا تو درد سر افتاده، همه تو درد سر افتادن. گوش کن، تو اینجا رو دوست داری مگه نه؟ آره آره رودی من اینجا رو خیلی دوست دارم. قول میگی اگه اینجا بمونی با دختر صابخونه تابیتا خوب رفتار کنی؟ براش همه کار میکنم، قول میدم بهترین حیوان خونگی بشم. خیلی خب، پس اینجا همش مال توه. عالیه. خب پس اون دسته رو بکش که من اون پایین یه کار خیلی بزرگ دارم. قربان خدافظ سید. بدرود رودی مقدس زیر زمینی شدی. زنگ رفتیم. و بالاخره اون فردی برگزیده از بالا پایین میاد و ما رو از سیل بزرگ نجات میده. ببخشید متاسفم. فقط دو دقیقه تا پایان نیمه اول. ریتا انگلیسی نیمه رو هم کیلی. ریتا ریتا شهر رو با اینا میسازم. ریتا پنکه ببر عرق برید، پنکه ببر عرق برید. آدم سباز کنه چیه؟ آدم سباز کنه بود کنه. ریتا ریتا رودی متاسفم ریتا، من یه احمق بودم، تو درباره من و همه چیز حق داشتی. دلشونو بگیرید. پیف مایتی، خب چه فرصتی بهتر از این میتونست باشه؟ پس خیال کردین میتونین وزق و مزحکه کنین؟ اصلا نیازی نیست ما تلاشی بکنیم. شما فکر کردین خیلی باهوشین مگه نه؟ وقتی همه موشای حال به هم زنه آبورد، اون وقت منم که بهتون میخندم و اون موقع چی کار میکنم؟ شهر رو با اینا میسازم. باید بریم پایین اون کابلو بکشیم. آخه چجوری؟ این غیر ممکنه. انگلیش داره میبره، پس همه چیز ممکنه. کمک، خاموشش کن بایدی، دارن فرار میکنن. سلام رئیس. دارن دومم گاز میگیرن بایدی. دارم میامش بایدی. بگیرنشو مقرق بیفایده هست. شما تو تله افتادین. حمله یه سی پنج دو. باید همه کار رو خودم انجام بدم. بعد از یه ساعت کوتاه برمیگردیم پیشتون. دیگه برای هر کاری دیره، کار شما و همنوعانتون تمومه. اوه جدی میگی؟ پس بیا ما رو بگیر کیسه باد زیگیلی. وای نه. این برای زود باش. وای نه بیتا، اگه قرار باشه من بمیرم شما هم با ها بیا. برو رودی. خودشه رودی بابا زود باش. اگه میتونی بیا منو بگیر. رودی بابا زود باش. آره دیگه که تموم میرم. دیگه برای موزی پستاری میکنم تا بانشو پس بده. اون یکم بیخیال شو به بچه حد بغس و خوشون یه طور سگ بگیر. ببیر ریتا، داشتم فکر میکردم که اگه بخوای قایق جیمی داجر دو رو بسازی احتمالا باید به کمک این ناخدا احتیاج داشته باشی، مگه نه؟ من عاشق پایان خوش. چقدر بچه ننه ای، من عاشق پایان های پر از خشونت و زد و خوردم. الان خوشحالی اسپای؟ اجازه میدیم؟ آره بزنیش. کجا داریم میریم؟ نمیدونم، ولی هر جا داریم میریم خیلی سریع میرسیم. زندگی همینه. سلام رودی، من برگشتم. برات یه دوست جدید آوردم. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little. pussycat knows. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. That the spot will get hot. That it's ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. Gotta take it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Come on and break it on down.